2013 roku. Poruszaliśmy wiele kwestii, w tym również te filozoficzne, zastanawiając się nad kondycją współczesnej kultury, zdominowanej coraz częściej przez sieć. Ciekaw najzwyczajniej byłem, co sądzi na przykład o portalach społecznościowych, ale też o wielu narzędziach, które daje nam dziś zwykły smartfon. Jaki wpływ na człowieka mają te wszystkie nowinki technologiczne? Well, I think it's where our society is headed and where our race is headed as humans. To jest pytanie o to, dokąd zmierzamy jako społeczeństwo. Żyjemy w czasach, kiedy każdy może być każdym, a ilość zastąpiła jakość. Dotyczy to zarówno muzyki, jak i całej sztuki. Jestem tym trochę zaniepokojony jako artysta, dla którego sztuka jest pasją. Quantity as opposed to quality. And that's music, that's all art. And I'm concerned a little bit because I consider myself an artist and art is what I'm passionate about. And I worry that, you know, not everybody should be a musician, not everybody should be a photographer. Nie wszyscy powinni być muzykami, nie wszyscy powinni być fotografami, ale super, że wszyscy możemy próbować. Dla artystów bardzo ważne jest, żeby mieć odpowiednie profesjonalne warunki do pracy. Niestety obserwuję, że bardzo często tak nie jest. W świecie, w którym można wszystko, chyba padamy ofiarą kultu ilości, tracąc tym samym jakość. Jeśli natomiast ta jakość jest dla artysty bardzo ważna i chce tworzyć w odpowiednich warunkach, z odpowiednich materiałów i tak dalej, to okazuje się, że jest to bardzo drogie i staje się tym samym niszowe. Z tego powodu tak się dzieje w muzyce, że wszędzie słyszymy te same dźwięki, a wszystko ze sobą się przenika. Nie mnie to oceniać, czy jest to dobre, czy złe, ale taka jest rzeczywistość. Otwartą refleksją Shadowa powoli kończę wątek dotyczący jego pierwszej pełnometrażowej płyty w oczekiwaniu na zremasterowaną wersję albumu Introducing. Bardzo jestem ciekaw, jak po faceliftingu zabrzmi ta kompozycja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj, czyli w piątek, 10 września, odbyła się premiera płyty zespołu Marcina Wasilewskiego. Album nosi tytuł Ona Tą Dą, który samym tytułem mnie osobiście przywodzi skojarzenie Ona Tą Dą Godot, czyli czekając na Godota. Skojarzenia to rzecz jasna przekleństwo, no ale jakoś tak musiałem się nim z Państwem podzielić. Płyta w każdym razie składa się z 7 kompozycji, w tym także, do czego chyba już przywykliśmy troszkę, z reinterpretacji słynnych utworów znanych z historii muzyki rozrywkowej. Thank you. Chciałoby się powiedzieć, że ludzie lubią to, co znają. Być może tym tropem podążają od kilku lat Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz, bo przypomnę, że na wcześniejszych albumach zespołu słyszeliśmy już słynne Diamonds and Pearls Prince'a, Message in the Bottle, The Police czy Hyper Ballad Björk. Tym razem panowie sięgnęli po słynny utwór zespołu The Doors, Riders on the Storm. Wczoraj, czyli 10 września, miała miejsce premiera ich najnowszej płyty, płyty sygnowanej i wydanej przez słynny monachijski ECM. Album On a Tondą został wydany na kompakcie, zawiera całe szczęście także autorskie kompozycje i te, przyznam, są zawsze dla mnie najważniejsze. Tym razem spotykamy się z dosyć ciekawym zabiegiem, ponieważ na płycie pojawia się jeden utwór w trzech częściach, oddzielony od siebie innymi. A ja na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania postanowiłem połączyć te trzy nagrania w jedno. Ich tytuł to In Motion, część pierwsza, druga i trzecia. I zanim rozpoczniemy wspólny odsłuch, jeszcze kilka informacji o całej płycie. Otóż album On a Tondą został nagrany tuż przed rozpoczęciem współpracy tria z saksofonistą Joe Lovano we francuskim studiu La Buisson. Wszystko działo się w sierpniu 2019 roku. Zatem minęło już troszkę czasu od nagrania muzyki. Muzyki, która, jak sądzę, była rejestrowana pod czujnym uchem Manfreda Eichera, szefa ECM-u i producenta większości płyt tego labelu. A kompozycja In Motion jest wspólnym dziełem, wspólnym autorskim dziełem całego trio. Marcin Wasilewski przy fortepianie, Michał Miśkiewicz za perkusją i Sławomir Kurkiewicz na fortepianie. Przed Państwem In Motion. Thank you. Thank you. In Motion, czyli trzy części utworu, które na nasze potrzeby połączyłem w jedną całość. Tak przedstawiają się fragmenty płyty On Attendant Marcina Wasilewskiego, najnowszego albumu Panów, opublikowanego przez monachijski ECM w miniony piątek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim... Anagram... Morgana. Jak być może Państwo zdążyli już się zorientować, we wrześniu tego roku będziemy obchodzić 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa. To będzie dokładnie 28 września. A mówię o tym, ponieważ czas już najwyższy na przywołanie kolejnej płyty mistrza, co czynię co tydzień w palindromowych, piątkowo-sobotnich audycjach. Tym razem sięgam po płytę Seven Steps to Heaven, wydaną 15 lipca 1963 roku. Thank you. Thank you. Kto by pomyślał, że autorem tak pięknej ballady może być perkusista? 17-letni wtedy Tony Williams, pupilek Milesa Davisa, któremu nawet wynajmował mieszkanie usytuowane kilka pięter nad apartamentem trębacza. Tak, tak, Bez Street Blues to utwór rozpoczynający płytę Seven Steps to Heaven, nagraną w okresie przejściowym, kiedy to formułował się drugi wielki kwintet Milesa Davisa. To był czas wielu perturbacji, ponieważ rozpadał się poprzedni wielki skład mistrza. No a sam Davis miał w owym okresie spore problemy zarówno ze zdrowiem, jak i z finansami. Ale jak mówią, po każdej dolinie musi przyjść górka, no i coś fajnego. A w przypadku tej płyty ważne stało się zaproszenie do współpracy Herbiego Hancocka, który debiutował z mistrzem właśnie na Seven Steps to Heaven. Hancock pojawił się na krążku z innym pianistą, Wiktorem Feldmanem, słyszanym we wcześniejszej kompozycji. Z kolei on sam, Herbie Hancock, zaistniał po raz pierwszy w nagraniu tytułowym całego longplaya, 8. już krążka wydanego w Kolumbii. Seven Steps to Heaven, czyli tytułowe nagranie płyty opublikowanej przez Columbia w roku 1963. Całość prezentuję w anagramowym kąciku z muzyką Majsa, który mogą Państwo usłyszeć co tydzień, a teraz także, no właśnie, we wrześniu, bo przypomnę, że w tym roku 28 przypada 30. rocznica śmierci tego wybitnego trębacza. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Państwa z typowym stereo dla lat 60. doskonale słyszanym właśnie na płycie Seven Steps to Heaven. Przed nami jeszcze jedno nagranie tego albumu. Tym razem będzie to So Near, So Far. A ja nazywam się Margan Margański. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie z muzyką elektroniczną w potrójnym paśmie przenoszenia.